Luistert. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn pas in november, maar het eerste televisiedebat tussen kandidaten Donald Trump en Joe Biden staat donderdag al op het programma. Because the question is, who is on your list, Joe? Ja, in een van die debatten in 2020 viel Trump Biden zo vaak in de reden dat Biden zei: wil je je kop houden, man? Maar tijdens het debat op donderdag mogen ze elkaar niet meer onderbreken. Gaat dat de campagne helpen? Dat zometeen. Maar eerst de belangrijkste bijzaak in het leven. Het Nederlands elftal. Morgenavond speelt Oranje de laatste en beslissende groepswedstrijd van het EK tegen Oostenrijk. En na het matige optreden van Memphis Depay in de wedstrijd tegen Frankrijk is de vraag die de 17 miljoen bondscoaches in Nederland bezighoudt: moet Memphis in de spits blijven staan of is het tijd voor iemand anders? En ik ga erover praten met Frits Barend, medeoprichter van Helden Magazine, sportjournalist Emiel Schelvis en met oud-voetballer en analist Jan van Halst. Een hele goede avond, heren. Frits, ik begin bij jou. Jij wil Memphis in de basis laten staan, heb ik me laten vertellen. Op de spitspositie zelfs. Waarom? Ja, ik vind hij is qua voetbal is hij gewoon de beste. Alleen hij heeft een moeilijk jaar achter de rug. Maar er gaat altijd dreiging van hem uit. En ik vind dat je hem niet mag vergelijken met overigens geweldig invallende Wout Weghorst. Dus voor mij Memphis nummer 1. En dan moet je daaromheen zorgen dat hij inderdaad in zijn rol, in zijn positie kan komen waar hij het beste is. Dat hij dicht bij de goal komt, dat hij zijn actie kan maken, dat hij onverwachts uit het middenveld kan komen. En daar moet Koeman een leuke oplossing voor vinden. Maar Memphis is mijn nummer 1. Emiel Schelvis, jij bent in Berlijn, waar Oranje dus morgen in het Olympiastadion speelt. Bijzonder stadion. Ja. Hoe leeft het daar? Is de positie van Memphis nog houdbaar volgens de Oranje fans daar? Alle supporters die ik spreek, die zijn helemaal, ik wil niet zeggen anti-Memphis, maar die hebben het wel een beetje gehad met onze haarbandspits. Want omdat hij eigenlijk niet meer de kunst verstaat van het simpel spelen, maar eigenlijk altijd acties wil maken. Is dat een bepaald soort ergernis over het Nederlands elftal. En ik ben heus niet anti-Memphis zelf. Maar als je heel eerlijk bent en je gaat cijfers kijken, statistieken los van de laatste twee wedstrijden. Maar eigenlijk al vanaf het moment dat hij 2011 zijn interlandcarrière begon. Hij heeft natuurlijk veel penalties gemaakt. Eigenlijk heeft het Nederlands elftal heel weinig gewonnen met hem. Om niet te zeggen helemaal niets. En dat geldt ook een klein beetje voor zijn clubcarrière. Het is het allemaal net niet. En ik ga niet zeggen dat het een slechte voetballer is. Maar hij begint toch steeds meer onderdeel uit te maken. En ook wel een beetje een icoon te zijn, tussen aanhalingstekens, van een generatie die het gewoon net niet is. Okay. En dan kun je zeggen, oké. Dan moet je dus naar andere middelen gaan grijpen. En Wout Weghorst is zo'n ander middel. En natuurlijk, volgens de geweldige grote wet van die we allemaal zijn aan gaan nemen sinds de jaren 70, zal Wout Weghorst niet als het toonbeeld gelden van de ideale gepolijste oranjespits. Maar hij levert wel. En ik vind dat nu de rollen wel eens omgekeerd mogen zijn. Dat Wout Weghorst moet beginnen. En dat Memphis Depay misschien als invaller. En dat heeft hij bij Atletico Madrid dit jaar ook een aantal keren gedaan. En daar was hij wel gevaarlijk. Daar kon hij wel die rol spelen die eigenlijk we allemaal zo graag van hem zouden willen zien in Oranje. Daar kan hij die rol wel in vervullen. Daar was hij bijvoorbeeld heel belangrijk tegen Inter, waardoor ze alsnog de volgende ronde van de Champions League haalden. En dat was ook in de competitie een paar keer het geval. Hij kan op dit moment als basisspeler niet datgene op het allerhoogste niveau, want daar praten we over, niet over vriendschappelijke interlands tegen Canada of IJsland. Nee, op het allerhoogste niveau kan hij het niet brengen. Ik zeg Wout in de spits. Nou, ik zeg, dit is een aftrap van je welste om hem eruit te halen. We gaan toch even ook nog naar Jan van Halst natuurlijk. dit toernooi draait het nog niet echt, zou je kunnen zeggen, met Memphis Depay. Hoe komt dat, volgens jou? Nou, ik denk dat zijn positie in de spits, daar is hij ook niet zo op zijn best. Hij moet heel vaak met zijn rug naar de goal van de tegenstander spelen. En heeft hij twee van die enorme beulen van verdedigers achter zich. En daarin verzuipt hij ook een beetje. Dus ik zou hem eigenlijk wat meer willen beschermen en wat meer uit zijn kracht laten voetballen. En dan iemand anders in de spits. Geen Wout Weghorst. Ah. Want dan haal je ook de 20 wisselen. Oeh, jammer. Als je bij de tegen... Jan, we hebben even wat storing op de lijn. Dus je viel wel eventjes weg. Je was net heel interessant bezig. Jij wil volgens mij nog een derde optie. Namelijk dat hij op een andere plek gaat spelen. Klopt dat? Ja, ik zou hem zo graag wat meer in het middenveld Oeh, ja, nou, ik kwam nog net... Ik denk, als ik Jan mag vertalen, en daar heb Jan heel goed gekeken... Ja, ik hoorde middenveld. Misschien daar net achter en dat je dan Malen en Gapco in de spits zet... en Malen en Memphis daar kort achter, wat hij wel vaker gespeeld heeft... ook bij PSV wel eens een beetje positie. Ik vind dat een heel goed idee van Jan. Ja, dus we hebben nu drie smaken. Eruit, erin op zijn oude plek of op een andere plek. En Frits Barend, jij zegt dus dat vind ik ook oké, als die op die andere plek gaat spelen. Ja, het lijkt me een hele goede plek. Nou, bedoel, ik heb dus nog niet gezegd welke plek die moet. Ik denk ook dat hij weer achter die spitsen dan komend gevaarlijker is... dat hij helemaal in die spits komt. Want hij is geen echt wat betreft een afmakende spits. Zoals Huntelaar Frits, dat was. Jij hebt tegen Frankrijk toch ook gezien... dat hij een aantal keren met de bal aan zijn voet op die positie kwam... en gewoon niet de juiste afstemming wist te vinden. Nee, wie had het wel tegen Frankrijk? Ja, maar dat is even de vraag. Nee, maar hij kwam 5-6 keer in een positie dat hij de aanval kon opzetten... op die, zoals jullie dat noemen, dan die gewilde nummer 10 positie. Ja. Maar daar is hij niet geschikt voor. Ja, dat is dan even de vraag. Is een spits. Hij is een aanvaller. Ja. Hij moet bij de goal zijn. En hij verstaat niet meer de kunst van het simpele spelen. En dat bestaat Wout Weghorst wel. En nogmaals gezegd... Wout Weghorst heeft het ook tegen Argentinië toen als invaller... een hele tweede helft en verlenging laten zien. Dus die heeft nu, vind ik, veel meer recht van spreken... om een keer een basisplaats te hebben. Maar nogmaals, die heeft een bepaalde antipathie tegenover zich. En Dus een supersub zegt iedereen dan. Maar dat is onzin. Ja. Hoe kun je iemand kwalificeren als supersub? Ja, als je spitsen voor je hebt van het kaliber van Nistelrooy... van Basten, Kluivert, dan ben je supersub. Want dan heb je fantastische klasse voor je. Ja, maar die heeft Wout Weghorst niet. Nee, dit punt is helder. Ik wil nog heel even kijken of we die verbinding met Jan van Halst... nog weer in ere kunnen herstellen. Want Jan van Halst... Toch een verrassing. Het verhaal van Emiel Schelvis is dus gewoon... gun Wout Weghorst nou gewoon die basisplaats. Nou, gun. Ik gun alleen... Ah, of dat is de enige mogelijkheid. Ja, vang me niet op woorden. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. Ik blijf graag te zeggen dat tegenstander voetbal... Daar valt Wout weg. Dan denk je, wow. Ja. Of op een stenen. Want ik denk, als je in die spits... paar erachter en links Donny Jan... ook in een bloedvorm... Ja. Het is Jan, wel je bent niet te volgen. Nee, we gaan jou bellen. We gaan het op een andere manier doen. Maar gelukkig heb je Frits Barend als spokesman. Dus jij kan weer zeggen wat Jan van Hals nu zei. Nou, Jan zegt, men is er iets achter. Dat is de Amsterdam connection, hè? Malen en Gapco. Nou, Jan is geen Amsterdammer, hoor. Malen en Gapco. Nou, volgens mij is hij even bij Ajax gewerkt. Ja, dat wel. Maar goed, dat hebben we er heel veel. Vertel. Malen en Gapco dan daarvoor. En ik, namelijk, Simons heeft zijn rol ook laten zien dat hij net tekort komt voor dit niveau. Mm. En ja, ik heb vertrouwen. En wat ik het leuke vind aan Weghorst... is met Weghorst kun je van plan A naar plan B gaan. En als je met Weghorst begint, begin je al met plan B. En dan heb je geen plan A meer. Nou, dat is de vraag dan inderdaad aan Emiel Schelvis. Had ik ook inderdaad in mijn hoofd. Ik ben het helemaal niet mee eens. Er zijn dus verschillende soorten pinchhitters denkbaar. Ik herinner me bijvoorbeeld een Komols, een snelle wegdraaien. Dus Italië gebruikt Raspad. Je kan met allerlei soorten types spelen. Het idee dat... je dan hebt en dat je daardoor denkt van dat het tandschitter is. Ja, nogmaals gezegd, in een constellatie met echte topspitsvissen in je selectie ben ik het helemaal eens. Maar dat is niet het geval. Nee. Je moet nu streven naar een collectief. Ja. Er zijn geen uitblinkers in dit elftal, behalve achterin met een AK en De Vrij. Er zijn verder geen uitblinkers. Dus moet je naar een collectief De keeper, streven. De keeper. Nee, maar ik bedoel... uitblinker. De keeper? De keeper is een uit, maar die spat ook in de verdediging, Frits. Dat weet je ook. Dus met andere woorden, als je kijkt, dan moet je denken aan systemen zoals Atalanta Bergamo speelt. Je constant in 1-tegen-1 situatie komt, waardoor je gedwongen wordt energie te geven. Vanuit het centrum van het middenveld, vanaf de zijkanten, van de Ven of Maatsen, Frimpong of Dumfries, Reinder Schouten samen. Mm-hmm. Dan kun je energie brengen, dan kun je die ballen naar voren krijgen. Kijk, het is doodzonde dat Koopmeiners er niet bij is, want die was er ideaal voor geweest. Maar Malen... terecht aangestipt, hoort ook in die basis. Ja. Iedere actie van deze jongen is gevaarlijk op dit moment. Klopt. En hij krijgt niet de kans van Koeman. Ja. Ja, Jan van Halst hangt weer, jongens. Hoera. Ja, ik heb de discussie hier vanuit Twente even gevolgd. Frits, dank voor het vertalen van mijn ideeën. En volgens mij is Emiel het ook wel eens dat Malen erin moet. Ook omdat we geen uitblinkers hebben. Er zijn gewoon geen spelers nu die echt met kop en schouders bovenuit steken. Als je kijkt naar die... Nou, die vier voorin, hè, dus heb je Frimpong, heb je Gakpo, heb je Memphis en dan Donny Malen. Daar ga ik wel even voor zitten, hoor, morgenavond. Ja, maar dan blijft de vraag, vind jij, Jan van Hals, dat inderdaad we voor Weghorst moeten gaan kiezen? Nee, die moeten we achter de hand houden. En toch de coach denkt de ook zo. Achter de hand, voor het invallen, voor als je toch nog in de problemen komt. Want anders heb je daar geen andere optie. Draai de rol eens om, Jan. Waarom kan de pijn voor Weghorst invallen? Omdat je als je in de eindfase ga je toch wat opportunistischer spelen. En dat heeft hij al bewezen. Zowel tegen Argentinië, zoals door jou aangegeven. Als tegen Polen, heel recent. Dan ga je wat opportunistischer spelen. Dan is lengte heel prettig. Dan is een koele afmaken heel prettig. En Weghorst is gewoon geen meevoetballer. Die heeft andere kwaliteit. Nee, maar hij zit ook in de kwalificatie bewezen. Tegen landen die in dezelfde categorie vallen als bijvoorbeeld in Oostenrijk. Ik noem maar wat. Tegen Wales heeft hij bewezen, Griekenland bewezen. Niet, dus hoor. Hij kan vanuit de basis ook prima functioneren. Alleen we hebben er een pinch hitter met z'n allen van gemaakt. Omdat we denken, en waarom moet hij zo vaak opdraven? Omdat de eerste spits niet functioneert. Ja. Nou ja, bij zijn club Hoffenheim is hij nou ook niet dat je zegt dat hij 30 goals maakt in een seizoen. Dus daar bewijst hij bij spreken maar ook dat hij als maakt in 23 duels maakt 5 goals voor Atletico. Nee, klopt. Ja, is ook waar. Ja. Nou ja, dus kiezen we voor Memphis. Ja, jullie zijn toch het Nederlands elftal. Als de lijntjes maar goed zijn, dan redden jullie het wel, hoor, met z'n drieën. Ja, jawel. Maar je merkt al, deze discussie gaat ook heel respectvol. Ja. Maar uiteindelijk is het wel duidelijk dat we met Weghorst op de bank beginnen, hè, Frits? Ja, maar hoezo? Ja, precies, Jan. Maar daar ben je dus heel zeker van, Jan, en ook Frits Barend. En dan heb je een alternatief als het niet goed gaat. Dat is ook zo prettig. Ja, maar waarom denken jullie dat de enige echte bondscoach dit toch morgen dan gaat doen? En niet het plan van Emiel Schelvis gaat uitvoeren? Hij is Ronald zal Memphis niet zo gauw laten vallen. Hij heeft bij Barcelona, heeft hem zelf naar Barcelona gehaald. Dus hij ziet iets in hem. Hij heeft met hem gewerkt bij Barcelona, Frits, kort maar. Jij loopt al een tijdje mee. Je bent in Argentinië geweest, ooit op het 2K78. De grote Ernst Happel. De man die zei, maar in tactiek is der Rientje, der Rinus en der Willem bij Feyenoord. Die zag in 78 dat het na één ronde met zijn vedette, waar hij ook de vertrouwen in had uitgesproken, zonder Cruijff en Van Hanegem, zag dat het fout ging. Die zette Ernie Brands erin, Piet Wildschut en Jan Poortvliet. Iedereen zei in Nederland, dat kan niet. We haalden de finale van het WK en we hebben hem bijna nog gewonnen ook. Ja. Het moment is daar voor een wissel, voor een generatiewissel. Het zit er aan te komen. Een paar, Wijnaldum zit al op zijn allerlaatste benen. Van Dijk zit er ook aan te komen. En Memphis hoort er ook bij. Er komt een nieuwe orde aan. En wat mij betreft kan het niet snel genoeg. Want dan heb je vertier op het WK. Heb je een fantastisch team. Emiel Schelvis valt weer weg. Maar nu gaan we even snel naar Jan van Hals. Want die is nog wel weer aan de lijn. Het wordt net een voetbalwedstrijd. Jan, en nog even, je bent er zeker van dat morgen Memphis Depay gewoon speelt. Maar stel, het gaat morgen weer niet zo best. Zou dan een wissel aanstaande kunnen zijn? Ja, want we hebben het steeds over het laatste kwartier bij Wout Weghorst. Maar die kan je ook in de rust brengen als het echt helemaal muurvast zit. Okay. Maar ik vind ook nog een voordeel, vind ik ook, als je met Malen en Memphis en Gakpo speelt. Dat zijn eigenlijk alle drie geen echte spitsen. Dat zijn zwervende spelers. Ja, en dat is toch een beetje het huidige moderne voetbal. Is toch verreten lastig als je in de verdediging staat bij de tegenpartij. En je ziet steeds al die mannen maar bewegen. En dan weer diep en dan weer naar de bal toe. Dus ze zijn echt complementair aan elkaar. Ik maak me heel nieuwsgierig. Ja, want het is het Atalanta-model. Ja, maar dus, nou ja, goed. Okay. Zie je wel, Frits, we krijgen Emiel ook langzaam mee. Ja. Een hele goede discussie. Ja, jullie begonnen al in de basis, nu moeten we Weghorst in ieder geval alleen de rust erin. Dus we gaan de goede kant op. Nou, ik zal hem nog iets laten wachten. Maar goed, Wout is natuurlijk, koester je met zo'n geweldige potentiële invallen. Dat is natuurlijk fantastisch, want blijkbaar zijn Brobbey en Bergwijn zijn daar niet aan toe. En Wout is dat wel. Frits, dus het is Brobbey geweldig en Bergwijn om met een aanspeelpunt te spelen. Het is geweldig voor spitsen als Malen, Gakpo, om met een echt aanspeelpunt te spelen. Daar renderen ze bij. Niet met iemand die in het middenveld vanuit de spits komt en maar wat en soms maar in de ene na de andere actie verzandt. Dat maakt die jongens ook niet sterker. Waarom denk je dat Xavi Simons verzuipt in het Nederlands elftal? Hij heeft geen idee wat Memphis Depay gaat doen. Hij moet constant anders anticiperen. Nee, maar Memphis ook niet wat Xavi gaat doen. Nou, dan zijn ze niet goed op elkaar ingespeeld. Heb je hem wel eens bij Leipzig zien spelen met Sesko en met zeker, Olmo? Ja, dat is fantastisch. Zeker. Dat ziet er geweldig uit. Ja, zeker. Dat is perfect uitgebalanceerd. Dat is bij Oranje niet het geval. Maar Emiel, zeg jij hiermee dat Wout Weghorst het ideale aanspeelpunt is? Wout Weghorst is de ideale centrale man in die spits. Okay. Als afmaker, houdt tegenstanders bezig. Hij bezet de positie, kiest de eerste paal wanneer het moet en laat de anderen daardoor beter functioneren. En maakt ook nog zelf de goal. Ja, ik vind dat die jongen op dit moment recht heeft op een basisplaats. Ja, en ik vind dat die jongen jou heel dankbaar mag zijn voor dit betoog. Er zitten ook wel foute kantjes aan Wout Weghorst, maar laten we nou puur naar de voetballer kijken. En dan maar zie dat ik kijken we ook, dat de anderen nemen ook helemaal niet mee. Emiel, dat andere neemt, dat interesseert me ook helemaal niet. Die jongen mag doen wat hij wil, kan mij dat schelen. Dus hij moet het op het veld laten zien. Maar wel in het publiek ook. Dat doet hij. Sportjournalisten, moeten wij daar dwars doorheen prikken? Ja, we moeten dwars door al die onzin heen prikken. Ja. Maar het gebeurt wel. Het wordt wel in het hele plaatje meegenomen. Ja. Ik dank jullie hartelijk. Ik moet ergens een punt zetten, jongens. We kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar we gaan naar Amerika. Hoe dan ook, we gaan het zien morgen. Nederland-Oostenrijk, 6:00 hier op NPO Radio 1 te volgen. En natuurlijk vanavond nog veel meer EK-voetbal in Langs de Lijn en Omstreken. Vanaf 9:30. Frits Barend, Emiel Schelvis en Jan van Halst, hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Margje Fixen. En donderdagnacht dan is het zover. Dan kruisen Joe Biden en Donald Trump de degens tijdens hun eerste verkiezingsdebat. En in 2020 klonk het zo. Did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. You do it because you weren't president screwing things up. You were a senator. You're the worst president America has ever had. Come on. Ik heb hier twee mensen zitten die echt zitten te smullen hiervan. Kirsten Verdel en Victor Pak. Nieuwe regels die moeten dat CNN-debat wat fatsoenlijker maken. Gaat het lukken? En kan dit debat een gamechanger zijn in de campagne, zoals ze bij Team Biden hopen? Oh, en niet onbelangrijk weten de twee oude presidentskandidaat nog een beetje fit en capabel over te komen. Nou, Victor Pak, politicoloog bij EW Magazine, en Amerika-deskundige Kirsten Verdel. Welkom allebei. Jullie zitten al heerlijk te genieten van het geruzie van de bijen. De heren. De verkiezingen, Kirsten Verdel, zijn pas op 5 november. Ja, ze beginnen altijd zo vroeg. Of niet? Nee, de verkiezingsdebatten in de VS. Nee, het is nu wat vroeger dan normaal. En het is ook niet via de officiële verkiezingsdebatcommissie die het normaal organiseert. Want daar waren ze een beetje klaar mee, omdat de regels de vorige keer niet heel erg nageleefd werden. Dus het werd een nogal grimmig debat, zoals je net ook al hoorde. Want welke regels van het niet door elkaar heen praten. En dat denken ze nu dit keer op een hele andere manier opgelost te hebben. CNN heeft nu het alleenrecht gekregen voor dit debat. In september volgt er nog een georganiseerd door ABC News. Maar de afspraken die ze met CNN gemaakt hebben is dat er een debat komt van 90 minuten, geleid door Jake Tapper en Dana Bash, die nog nooit een presidentieel debat hebben geleid, maar wel andere debatten. En daarbij mag inderdaad niet geïnterveneerd worden. De knop gaat letterlijk op mute om te voorkomen dat ze door elkaar heen gaan schreeuwen. Er zullen ook geen opening statements zijn. En ze krijgen telkens 2 minuten om op een vraag te beantwoorden. Dus ik verwacht een soort vraag-antwoord gesprek met de interviewers, waarbij iedereen vooral zijn eigen standpunten gaat vertellen. Ja. En een echt debat in theorie. En niet gaat komen. Nee, dat is inderdaad. Maar dat is nog afwachten. En Victor Pak, ik begreep ook geen publiek. Geen publiek, nee. En dat is toch wel, in de vorige debatten merkte je nog wel eens aan applause lines, zeg maar, die natuurlijk doelbewust in zo'n debat worden geschreven door de beide partijen. Applause lines. Ja, om applaus van het publiek te creëren, zodat je denkt, ook als tv kijken, oh, de massale zaal gaat mee in, nou ja, wat Trump of wat Biden zegt. Wel zul je zien dat in die 2 minuten dat de kandidaat zich zullen richten op van die fragmentjes die viral kunnen gaan natuurlijk, zodat we het hier, maar ook op TikTok of Instagram, Facebook, noem maar op, dat het daar natuurlijk gaat leven. Want die debatten zijn gewoon gigantische spektakels. Vorige keer keken 73 miljoen Amerikanen ernaar. De keer daarvoor, 2016, Trump tegen Hillary Clinton, 84 miljoen Amerikanen. En dan, dat zijn dus de echte kijkcijfers. En dan daarnaast heb je nog al die momentjes op sociale media. Dus kun je nagaan hoe belangrijk het wel niet is. Ja. En CNN zal er dit keer ook hopen flink mee te scoren. Ja, nou, als daar dan zoveel mensen naar kijken, hoe belangrijk is dan dit debat? Kirsten Verdel, omdat het ook zo ontzettend belangrijk. Het is heel erg belangrijk, want ook al zijn er heel veel mensen die al helemaal ingegraven zijn in hun keus, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die twijfelen. Dus dat zijn de zogeheten double haters. Mensen die niet op Biden willen stemmen en niet op Trump willen stemmen. Dat zijn onafhankelijke kiezers. Dat zijn gematigde republikeinen bijvoorbeeld. Die vinden allebei de kandidaten heel erg oud. Die hebben ook wellicht twijfels over hun mentale capaciteiten. Ze vinden het geschreeuw niet zo leuk. Ze vinden het minder handig dat Trump inmiddels een veroordeeld crimineel is. Mm-hmm. Dat Biden fysiek niet zo heel erg sterk meer lijkt te zijn. Dus die willen eigenlijk vooral zien bij zo'n debat dat degene waar zij hun stem op uit moeten brengen nog capabel is en nog energiek en sterk genoeg is om daadwerkelijk een krachtig leider te kunnen zijn. Ja, maar gaan die niet gewoon niet stemmen? Nou, dat is dus het grote gevaar. En dat is dus de reden waarom dit debat zo belangrijk is. Want het grote doel voor zowel Biden als Trump is om de eigen achterban en potentiële achterban te enthousiasmeren en vooral te activeren om daadwerkelijk naar de stembus te gaan. Victor Pak, ben je het mee eens? Kunnen deze debatten überhaupt een gamechanger zijn? Nou, kijk, die debatten, daar hechten we allemaal heel veel waarde aan. En het komt eigenlijk vooral door 1960, Kennedy tegenover Nixon, het allereerste televisiedebat. En de uitslag daarvan was dat de radioluisteraars, het werd ook direct op de radio uitgezonden, die kozen voor Nixon. En Kennedy die won bij de televisiekijkers. Er wordt ook geweten aan het feit dat Kennedy toch iets knapper was. En Nixon die weigerde bijvoorbeeld de make-up die je in een televisiestudio nodig hebt. En daardoor oogde hij nogal bleek en hij zweette heel veel door het felle licht van de televisielamp. En sindsdien is er toch het idee, die televisiedebatten zijn doorslaggevend in Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ze worden weliswaar heel goed bekeken, maar we weten dat kiezers vaak al hun gedachten wel in hun hoofd hebben zitten, waar ze op willen stemmen. En dat eigenlijk andere methodes van campagne voeren, bijvoorbeeld gewoon langs de deur gaan bij een kiezer als campagne zijnde, veel effectiever is dan die televisiedebatten. Maar let op. Maar dit keer, ik was nog niet klaar. Okay. Dit keer is natuurlijk wel het feit dat het zo vroeg is. Precies. Gaat heel interessant zijn wat voor effect dat heeft. Aan de andere kant, we kennen ze allebei wel. En de Amerikanen zeker. Het zijn geen onbeschreven presidentiële kandidaten. De Amerikanen kennen 4 jaar Trump, kennen 4 jaar bij Biden. Ze kunnen die keuze wel maken. Ja, het is wel tricky nu hoor. Ik weet nog, voor de luisteraar die het niet weet, ik heb bij de eerste campagne van Obama in zijn campagneteam gezeten op het landelijk hoofdkwartier. Dus daar heb ik ook gezien hoe dat achter de schermen allemaal gaat. Bijvoorbeeld met debatvoorbereiding. Maar ook met wat nou de belangrijke momenten zijn überhaupt in de campagne. En wat je daar zag, was dat 6 maanden voor de verkiezingen, dus dat is nu eigenlijk een maand geleden, dat is het moment waarop de meeste mensen hun keus al gemaakt hebben. Dat op basis van wat dan? Op basis van al het campagnewerk wat dan al gedaan is. Dan hebben ze een soort van basiskeus gemaakt. En het enige wat dan nog echt kan veranderen is of ze überhaupt gaan stemmen of niet. Maar de basis ligt er al. En nou, als je een maand geleden gaat kijken, dat je dus echt over een half jaar voor de verkiezingen hebt, dat is precies het moment dat Trump natuurlijk veroordeeld werd. En wat je ook ziet nu, is dat in de peilingen die natuurlijk doorlopend worden gedaan, waar Trump de hele tijd een voorsprong had de afgelopen half jaar zo'n beetje, is Biden nu weer teruggekomen. Het staat zo goed als gelijk. En dan blijkt dus ineens dat dit keer dat debat wel degelijk een doorslaggevend moment zou kunnen zijn voor heel veel kiezers, denk ik. Ja? Dus ik denk dat het spannender is, dit debat, dan het debat van 4 jaar geleden of van 8 jaar geleden. Ja. Wat denk jij, Victor? Nou, dat het spannender is, ben ik het zeker mee eens. Omdat we het eigenlijk gewoon niet helemaal weten. Omdat het zo vroeg is. Het is echt ongekend. De andere debatten zijn altijd 90 dagen later dan dit moment. We zitten veel dichter op de verkiezingen. En nu zitten we opeens heel erg vroeg. Ik ben zelf vooral benieuwd. Dat gaat wel impact hebben. Ja, en vooral die double haters die al even werden genoemd. Ja, gaan die na zo'n debat een andere keus maken? Grofweg de helft van de Amerikanen heeft geen zin in geen van beide van deze kandidaten. Nee. Dus er is echt nog wel wat te winnen. Ja, en wat gaat het even inhoudelijk op dat debat inzoomend? Wat gaat er veranderen daadwerkelijk nu er die nieuwe spelregels zijn? Ik bedoel, Trump kan niet misschien gaan praten of door Biden heen, maar hij kan natuurlijk wel heel druk gaan gebaren. Noem maar wat. De regels zijn echt gemaakt om meer rust te creëren in dat debat. Omdat we, 4 jaar geleden was gewoon totaal pandemonium. Dat hoorden we ook Biden zeggen aan het begin van: hou nou eens je kop. Dat was echt een soort wanhoopspoging om Trump in het gareel te houden. Maar ik vraag me maar zeer af of Trump zich daaraan gaat houden. Zijn microfoon gaat weliswaar uit, maar we weten in 2016, toen hij tegenover Hillary Clinton stond, toen ging hij heel dreigend op de achtergrond rondlopen. Clinton een beetje uit van haar apropos haalde. En ik zie Trump eigenlijk hetzelfde wel weer doen of iets anders geks bedenken. Hij is natuurlijk nogal van de brede gebaren met zijn armen. Om zo Biden toch uit zijn concentratie te halen. Alleen Biden natuurlijk best wel een straatvechter ook. Mm-hmm. Ik bedoel, die mept ook gewoon terug, hè, verbaal. Dat hoorde je net al in het fragment terug. Maar zo is hij ook politiek. Dus ik maak me geen zorgen erover dat Biden zich zou laten intimideren of iets dergelijks. Ik denk wel dat het uiteindelijk helemaal niet uitmaakt waar het debat over gaat. Ik denk dat het niemand ook maar iets interesseert wat ze over abortus of migratie of wat dan ook gaan zeggen. Dat weet iedereen ook al. Precies. Dat ze echt alleen maar gaan kijken van Oké, hoe onsamenhangend wordt er gepraat? Wie vergeet het meeste dingen? En wie straalt er leiderschap uit? Ik bedoel, het grote probleem wat Joe Biden nu natuurlijk heeft is niet zozeer cognitief. Ik bedoel, die vergeet ook dingen, maar dan vooral vanuit ouderdom. Terwijl bij Trump natuurlijk wat meer vraagtekens worden gezet of hij überhaupt alles nog wel op een rijtje heeft. Maar Biden is fysiek echt heel duidelijk aan het aftakelen. Hij is 81. Hij heeft moeite met lopen, moeite met trappen. Hij beweegt heel langzaam. En ja, wat ik er straks al zei, mensen willen graag een sterke leider. Niet alleen in inhoudelijk, maar ook in uitstraling. En dat is een hele grote zwakte waar de democraten zich ook heel erg van bewust zijn. En ze mochten ook, ze hebben een coin toss gedaan. Hè, dus een muntje opgegooid om te bepalen wie dan mocht beginnen in het debat. Wie waar mocht staan. En de Biden-campagne won dat en heeft ervoor gekozen dat Biden rechts in beeld staat. En dat betekende, is vanuit de oude toneelwet rechts staat, ja, een goede precies, persoon. Ja. En dat betekende dat dus Trump dan mag het laatste woord mag hebben in het debat. Weet je, dat is natuurlijk ook fijn om te hebben. Ja. Maar de visual look, zeg maar, dus het beeld wordt door de Biden-campagne belangrijker geacht dan het hebben van dat laatste woord. Ja. Dus dat is wat wel veel scheelt, is dat ze in ieder geval twee reclameblokjes hebben. Dat is ook voor het eerst, omdat het nu op een commerciële televisiezender is. Normaal is die onafhankelijke commissie. Dus ze hebben wel een rustmomentje waarvan ik heel benieuwd ben of dat er dan ervoor zorgt dat ze inderdaad iets coherenter en fitter over blijven komen. Maar jongens, het blijft bizar. Ja, maar ze zijn 78 en 81. Ik heb het ook niet verzonnen. Nee. Dat maakt het feit dat zoveel Amerikanen er ook een hekel aan hebben. Dit is niet de keuzes die Amerika wilde. Even voor de duidelijkheid, het debat duurt 90 minuten. De twee pauzes van 3,5 minuut elk zijn niet omdat ze rust nodig hebben. Nee, maar die zijn er omdat CNN gewoon heel veel geld wil verdienen met die reclamespotjes die ze dan kunnen uitzenden. Maar ik denk wel dat ze het fijn vinden. Ik denk het wel. Ze mogen overigens in die pauzes ook niet praten met hun medewerkers en dergelijke. Dus ze kunnen niet nog allerlei notities aangeleverd krijgen. Nee. Victor, hoe bereiden ze zich voor op dit debat? Is daar iets over bekend? Biden was in Camp David. Dat is het presidentiële buitenverblijf in Maryland. Dat is een heel fijne locatie. Daar heeft hij echt met meer dan 15 adviseurs gezeten. Een heel weekend lang. Ja, eigenlijk om zich op en top voor te bereiden. Omdat er dus zoveel van het debat afhangt. Trump die gaf vorige week nog een interview over het debat. Want ik vond dat wel opvallend. Hij toch Biden eigenlijk wat complimenten gaf. Dat hij bijvoorbeeld in 2012 een heel goede debate performance neerzette. Tegenover in het vicepresidentiële debat. Tegenover Paul Ryan. Dat komt toch omdat Trump in 2020 was in ieder geval de opvatting Biden een beetje had onderschat. Die straatvechter die net werd geschetst, dat is Biden ook wel echt. En die bereidt zich dus heel strak voor. Ja, en Trump die probeert ook de verwachting een beetje te managen. Die probeert nu ook een beetje de underdog te spelen. Ja. Hij zit heel erg in de verdediging. Zeker ook door die verloren rechtszaak. Hij weet dat Biden inderdaad best wel goed kan debatteren. Zelfs al is hij op leeftijd. Hij heeft laatst ook in maart tijdens de State of the Union ook verbaal flink van zich laten horen, zeg maar. Dus daar was hij ook op geïnstrueerd van: zorg ook dat je letterlijk je stem verheft, dat je laat zien dat je daardoor ook kracht uitstraalt. Dus Trump probeert nu te doen alsof hij zelf de underdog is. Maar dat kan hij dan niet heel erg volhouden. Hij heeft dus ook bij een rally weer tegen het publiek gezegd van: joh, wat zal ik doen? Weet je, moet ik hem echt keihard aanpakken of een beetje rustig aan met hem doen? Het dus is toch hij kan het niet. Aard van beestje. Ja. Wij hebben ook een Radio 1-app. Er komen vragen binnen. En een leuke vraag die ik hier binnen zie komen. Wil, die vraagt over de relatief hoge leeftijd van de kandidaten. Wat gebeurt er als een van de twee nu komt te overlijden, Victor? Ja, nu, hè? Als nu op dit moment, nou ja, dan ga je dus kijken per staat waar kan je nog het kiesbiljet aanpassen. Ga je dan Kamala doorschuiven als Democratische Partij? Trump heeft op dit moment nog geen vicepresident. Dus eigenlijk als er nu iets zou gebeuren op dit moment, is dat nog te overzien. Maar over een paar maanden, wanneer de stembiljetten al gedrukt zijn, dan kan het echt een groter probleem zijn. En dan zit je eigenlijk vast aan je biljet zoals je het hebt. Ja. Nou, we gaan zien. Ik ga jullie de volgende keer, want we gaan vast nog vaker erover hebben, vragen wie jullie denken dat er gaat winnen. Het is gewoon nog te vroeg. Wout Weghorst. Wout Weghorst, ja. Dat is de vraag. Heel goed, het antwoord. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. Hij interviewt regisseur Noël Fischer. En om 9:30 zijn wij er dus weer met Langs de Lijn omstreken. Tot dan. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.